کی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت د باران د ورولو ذکر کو او وی فرمایل چې زه هواگان رولیگم داوی په ذریعه وریزی اوچتی کم او باران رو وروم او یو وچ او مړ کلی راجوندے کم دا دلیلو د دې خبرې د پاره چې کم ذات د دمر لوی قدرت او طاقت خاوند دی چې یو کلی هغه د کروندې قابل جوړی د مرګ نه پسې ژوندې کوي نو دغه ذات د مړو په ژوندې کولو مقادر دی. فرمایي ولقد صرفناه بینهم او بیشکا چلولی دی مونگا داوب بینهم پا مند دوی کی دهو زمیر مفسرینو دغیوبو تراجی کرے ولقد صرفناه بینهم او بیشکا چلولی دی مونگا داوب بینهم پا مند دوی کی دکویانو دچینو دنہرونو پا شکل کی دکویانو دنہرونو پا شکل کی داوب اللہ دخل بندگانو پا مز کی چلو لی ولقد صرفناہو بیشک چلو لی دی منگا دا اوبا کمی اوبا چی کمی دا اسمان دا طرفنا دا باران پا شکل کی را نازلی شوی او باج علماء ویدہو زمیر دا غیمتور او باران تراجی دے ولقد صرفناہو بینہم اڑو راڑو منگا دا غی باران لرا پا مند دوی کی پیو زے کی گی پبل زین کی بینہم ہم ضمیر دے ناس تراجے دے بے شک اڑو راڑو منگ دغ باران پمند دے خلقو کی فل بلدان المختلفہ والاوقات المتغائرہ والصفات المتفاوتہ من وابل و تول وغیرہما سنگ اڑو راڑو پ مختلف علاقوں کی باران کی گی پا جدا جدا اوقاتو کی گی باران پا مختلف صفاتو کی کل تیز دے نو کل احساس کی نری دی کل ڈیرو شی کل لگو شی دا اللہ خپل قدرت خی چے لگ ورول والا سوگ دے ڈیر ورول والا سوگ دے دا غٹو ساس کو والا سوگ دے نو دا نری نری ساس کی چارو لے گئے پا یو زے کئی پا بل زے بانے نکئی ولقد صرفناہ بینہم بعض علماء دو صرفناہو دا ضمیر قرآن تمراجے کڑے وی بے شک بیان کڑے دے مونگا دے قرآن پاک لرپ مند دوی کی لکر سراروان دی وجاہدہم بیہی جہادن کبیرہ علت دے بیہی ضمیر قرآن تراجے دے نوی دے صرفناہو ضمیرم قرآن تراجے دے دقا خبرم درست دا ولقد صرفناہو بینہم بے شکا چلولی دی مونگا داو با اڑو راڑو مونگا دا غباران بینہم پا مند دوی کی او دا دست دا پارا کلپ یوزے باران کی گی کلپ بلزے کی یو علاقہ بادی گی بلا بان قہت و خشکی رازی لی ازک کرو چی دا خلق نصیحت حاصل کی چی باران ورولو والا سوک دے او چی دا راو رئی نو سو جنے راو رئی او چی دا بندے کو نو دا سو جنے رئی زکا باران رحمت خداوندی دے دے انسانانو دنے کو آمالو دو وجن راوری او پا باران بندے دو کی یو وجا دے بندگانو دے گناہنو می فعبا اکثر الناسے نو انکار کڑے دے دیر دے خلقونا دا اللہ دے نعمتنونا اللہ کفورا مگر دے کفر او دے ناشکرینا انکار نکے دے کفر او دارنگی دا ناشکرئی نے انکار نہ کئی او دا اللہ رب العزت دین نا داغی نے انکار کئی دا باران اللہ رب العزت او گو پا مختلف طریقو سرا چلو لی دی دی وجن علماء دی دے کدا روایتو نا ذکر کری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ما من عامن بے امتور من عامن یو کال دا سنوی بلکہ دا دا مخکینینا دا دیر بارانوی لیکن اللہ رب العزت دا باران دا چان آڑائی او چا بانی ورائی او دا آیات مبارکی اولوستو ولکت صرفنا ہو بینہم اڑو راڑو منگ دا غباران پا مند دوی کی دارنگی دام مرفوعن دیدے کی علماء ذکر کرے و امام ان ساعت من لیل ولا نهار الا السماء یمطر فیها وہی پشپا اور رس کے دا سے معمولی ساتھ نیچے ہے کہ دنیا کی چت خباران وری مگر اللہ نے چا ناڑی پچے را وری نو پا شپا اور رس کے دا سے یو وقت دا اوقات ننی چے چرت خباران وری گی وہ دا چانے اللہ اڑی او پچا بانے را وری دارنگ راغلی دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً حدیث ذکر کرے وہی لیس ہم انسانا بے امت و رمن اخرا نشت دے او کال چ دا دے دیر باران والے دے بلنے یعنی ہر کال دے بلنا پا باران کے دیر وی لیکن اللہ تقسیم کری دی رزقنا ناغے پاسمان کی خی او دغے بیا پا باران کی خی نو یوزے کی پا یو خاص مقدار باران ورائی او دے بل قوم نے اڑائی پا سبب دا غی دے گناہنو نو ای کٹون خلق گناہنو شروع کی نو بیا دا باران نا اللہ دا کلو دا خاریو نا وارائی پا سہراگانو او پا سمندرو نو بانے را ورائی پاغی بانے را ورائی او دا اولی اللہ باران دیرائی کمائی یو ملک نیڑائی پا بلی را ورائی لی ازکر چیدائی نصیت واخلی سوچو فکرو کی او دا اللہ کمال قدرتو پی جنی دا اللہ نعمتو پی جنی او دا غی شکر ادا کی فعبا اکثر الناس اللہ کفورا نو انکار کرے دے دیر دا خلقنا الا کفورا مگر دا کفر او دا ناشکرہی نا انکار نہ کئی او دے دیکھ دا اکثر مفسرین قول لا دے او دا حدیث دا مسلم شریف دے زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ ہوئی وی منگت نبی علیہ السلام مزو کو پہدی بی مقام کی او دا شپی باران شوی او دے دا سبا مسکڑو نو کله چې د مزنا نبی علیہ السلام خلقو طرف ته صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیہ مجمعین طرف سره وګرځیدو وی هل تدرون ماذا قال ربکم وی تاسو لپتشتا چې تاسو رب څه فیصله کړی بیگا قالوا الله ورسوله اعلم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین ورته وی الله او د الله رسول خو پوی وی رب کریم حکم کرے اسبح من عبادی مؤمن بی و کافر وی زما بندگان و سبا کو زن پا ما بان ایمان روڑ ان کی دی زن انکار کو ان کی دی فاما من قال آرچے اغسوک دی چی وی مطورنا بفضل اللہ و رحمتی ہی پا مونگ باران دا اللہ پا فضل و رحمشو نو ای دا ایمان روڑ ان کے دی اللہ وی پا ما او دے انکار کو ان کے دے دا تاثیر او دا اثر دستورنا واما من قال ہر چی اغسوک دے چی ویوی چی مطر نابی نو ایک ازا دا پا مون باران زکو شو فلانے ستور را خطلے او دستور دا تاثیر حقیقی قائل لے نفذالک کافر بی او مؤمن بالکواکب وی دا سڑے زما دا قدرت او پا ما بانی یعنی انکار کو ان کے دے او د یقین او ایمان پسور دے دا حدیث مسلم شریف ہم دا سے ذکر کرے او دا متفقن علی حدیث دے نو دیرے کہ ناشکرائی نا مراد داو چی باران اللہ رو ورائی او خلق بیا نسبتونا ما سوا دا اللہ نبل چاہتا کئی فابا اکثر الناس نو انکار کئی دیر دا خلقنا الا کفورا مگر دا کفر نا انکار نا کئی ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا الله ويك زمون خو خشوي لبعثنا نخام خارا لي گلي بوي مونگا في كل قريه په هر یو کلی کې نذيرا ير ورکون کې مونږ به هر یو کلی کې ير ورکون کې پیغمبر را لي گلي لیکن اے حبيبا داس مون کر ستاسو د عظمت شان د وجنا ستاسو دے عظمت شان دو وجہ نمونگ دا سے انکل بلکہ سلسلہ دا انبیاء علیہ السلام مو پتاسو بانی اختتام تو رسولا تاسو مو دا تمام جنو انس دا پارا او دا تمام خارون و کلو و تنون دا پارا تر قیامت پوری پیغمبر کا استاسو دے شان دو وجہ دام یو آیاتو چی دلیلو پا ختم نبوت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و ایماما لکمخ کی دا اللہ رب العزت عادت عالیہ داسو چې په هر قوم کې هر وطن کې دا به پیغمبر را لېګلو. لیکن دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د کرام او د عزت د وجنا الله رب العزت د نبوت سلسله پای ختم کا او د تمام انسانانو پیریانو د پاره تر قیامت پورې الله خپل حبیب پیغمبر را لېګلو. دیر پاره چې دوی درجه پورته کی او دوی باندې د الله د نعمتونو شکر ادا کول ډیر شي. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه النذیر کزمون خو غشوی وې نو خامخار علی گلی به پار یو خار او کلی کی نذیر ير ورکه انکه. لیکن الله وای زمون دا سی خو خنو شوی اے حبیب استاد عزت د وجنا استاد لوی شان د وجنا نو چیکلا الله وای زمونګه دمر لوی انعام او احسان دے فلا تطیع الکافرین د کافر خبر بنمانی د کافر خبر بنمانی د کافر خبر منل سنی کافرانو به نبی علیہ الصلات والسلام توی رابللو به چرتا سو پر دین بیان کې لګ مداهنت او کمزوریو کوي یا زموږ خبر او بنا الله وای خبردار چې زما دمر لوی انعام او احسان ده نو تاسو به د کافر خبر نه منئ. فلا تطیع الکافرین نو خبر ممنه د کافر چتګنې په دعوت الله کې مداهنت اختیار کی یا حبیب ددی هغه خبرو منی. فلا تطیع الکافرین تابعداری د کافرو مکو دادی چتان اے حبیب سے اراده لری او دا مؤمنانو تم وای چې کله د الله انعام او احسان در باندې دمر لوی دی نو بیا به د کافرو خبر نه منی دا غی تابعداری باندې اختیار وای. وجاهدهم به او جہاد کد دوی سرا بیہی پدی قرآن سر جہادن کبیرا جہاد لوی وجاہد ہم بیہی او جہاد کد دوی سرا پسبب دی قرآن بیانو لو چی قرآن بیان کا جہادن کبیرا جہاد لوی دبی ہی ضمیر قرآن تراجے دے دبی ہی ضمیر اسلام تراجے دے. وجاہد ہم بیہی او جہاد کد دوی سرا بیہی پا سبب دے قرآن پاکوانی جہادن کبیرا جہاد لوی اور دیتے دے قرآن بیانولو تے جہادی کبیر ہوئے دیکھ با وقت صرف کے دیل با وقت ورکے دے خلقو بدو ردو لبرو گورے لکا نبی علیہ السلام خلقو پا لاری پی تکلی پا گٹوی ویستو وطن نیو شڑلو خواغی دے قرآن پا بیانولو کی کمیرا نوستو او دام ہوئی چھ گور قرآن پاک د دې زدکړه د دې عمل د دې رسول دا ګوره لوی محنت واړ. وجاهدهم به جهادن کبیر او دې ته جهاد کبیر وي د قران تعلیمات د کول د خلقو رسول د دې اوامر بیانول دارنګ د منکرات او شرکیات او بدعات او رد کول دې ته جهاد کبیر وي. دیو جن روح المانی لیکلی وای علماء کرام په دې آیات باندې دلیل نیولې ويستدل بالایا على الوجه الماسور على عزم جهاد العلماء لاعداء الدين بما يريدون عليهم من الادله واوفرهم حظا المجاهدون بالقران منه وي پدی آیات علماء دلیل نیولے په وجه ماسور او منقول سرا چې د علماء جهاد سمره لوی جهاد ده په مقابله د دشمنانو د دین کې چې دای داغی مقابله کې دلایل را جمع کړي او ایلوی ابرخا دا اغا مجاہدینو دا چه دا قرآن پا زری دا منکراتو رد کئی نو دا قرآن اوامر بیانول دا توحید مسئلہ بیانول دا منکراتو دا شرکیاتو دا فسق و فجور رد کول دیتے جہاد کبیر ہوئی. فلا تطیع الکافرین تابداری مکو اے حبیب دا کافرو پا مسئلہ بیانولو کی سستیو نکی. وجاہدهم بهی جہادن کبیرا او جہادو کد دوی سرا په سبب د دې قران پاک د قران پاک د وجنا د دوی سره جهاد کبیر وکا. وجاهدهم به او جهاد کد دوی سره په سبب د دې قران پاک جهاد روح المانی وی عبادت اصل کسی دے فعل الماموراتی و ترک المنحیات یعنی مامورات ادا کول سمر اوامر چ اللہ کڑی او منہیات پر خود ہوتا عبادت وئی. قرآن و سنت کی جسم راوامر شوی دا پا زیز روڑل اللہ رب العزت او دا اللہ حبیب چی مونگو تاسو دا سن منکڑی و غپر خودل دیتا وئی یعنی عبادت دیتا عبادت وئی ندلتا وئی و عباد الرحمن پا دی لفظ کی طول مسئلہ حل کا رحمان دا عباد نسبت لی زانتو کو عباد حق سوگ دی چی غید اللہ کما حقہو عبادت ادا کئی ذکا عبادت وئی فعل المعمورات و ترک المنہیات تا بندگان دا رحمان حق دی یمشون علی الارض حونن چی دی زی پز مکا حونن دا حونن پا مانا دا لینن او دا رفقن رازی پاجزی او پا نرمی سرا او دا حونن دے دے که منصوب دے یا خود یمشون دا غزمیر نحال لے یا دا نسب بنابر مصدریت تے یعنی یمشون علی الارض مشین حونن زی پز مکا پتلو دا نرمی سرا. علماء لکری یمشون علی الارض حونن کمتلو توی نروح المانی وی الحون مشی الرجل بی سجیته اللتی جبل علیها لا یتکلف ولا یتبختر. حون اغتلو توی چی سرنگی اللہ یو سڑے پیدا کرے پا اغت ترتیب روان میں نخو تکلف سرتلل کئی لکه یو سڑے پتلو کی یو تکلف او تصنع کئی یو طریقے دتلو زان نہ جوڑ کڑے او نہ تکبر کئی دے تو وئی دا عجزی تلل دے تو وئی دا عجزی تلل. ددی وجہ نہ راضی کدی چ عمر رضی اللہ عنہ یو غلام کتو او اغ پتلو کی د ناز او د تکبر تلول کول نو ورته وی دا ته چ سنگ روانه نو دارنگ تلل اللہ خوخی آنک چر جہاد کی دو دشمن روان دے دا کافر روان دے دا سے تلل کے نو بیا اللہ پدی ناراض کی گینا بیا اللہ رب العزت پدی ناراض کی گینا نو یو دتلو نو مراد دادے چی تللی سوی پتری کوی نو خوڑے ری منڈی وی او نلک دے بیمار گنتی دا سے پا کلار کلار روان دے بلکہ سرنگی چی دا انسانی عادت تے حق مطابق زی جی.